czasie, a promocji co nie miara już czekacie. W ten piątek i sobotę piwo Lech Premium w puszce 500 ml. 2,49 za puszkę przy zakupie 6-paku. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 lipca, minęła 23. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ogromny pożar dachu bloków w podwarszawskich Ząbkach, na razie ogień się nie rozprzestrzenia. Samozwańcze patrole obywatelskie pod lupą prokuratorów, śledczy przyjrzą się grupom strzegącym polskiej granicy z Niemcami. Rosja została pierwszym krajem, który uznał afgański rząd talibów. Pożar bloków przy ulicy Powstańców w Ząbkach już się nie rozprzestrzenia. Strażacy wchodzą do budynków, aby je przeszukać i dogasić ogień. Na miejscu jest około 150 strażaków z Warszawy i okolicznych powiatów. Gorąco proszę wszystkich, którzy nas oglądają, przede wszystkim mieszkańców tutaj okolicy, o to, żeby się słuchali do poleceń strażaków i policjantów, nie podchodzili blisko, nie zbliżali się do pożaru, nie utrudniali nam działań, a przede wszystkim dbali o własne zdrowie. Mamy nadal przekroczone pyły zawieszone w powietrzu trzykrotnie. Apelował Jan Sobków ze Straży Pożarnej. Pierwsze zgłoszenie o pożarze dotarło do strażaków około 19. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Prokuratura bierze pod lupę patrole obywatelskie. Śledczy przyjrzą się działaniom grup, które deklarują, że ochraniają polską granicę z Niemcami. Poseł Koalicji Obywatelskiej Adrian Witczak winą za działalność tych osób obarcza opozycję. To państwo powinno działać, a nie bojówki pana Bąkiewicza czy Konfederacji. To jest skrajna nieodpowiedzialność, że politycy PiSu, politycy Konfederacji tak podchodzą do spraw bezpieczeństwa naszego kraju, bo to destabilizuje działanie służb. Służby są przygotowane, państwo działa i z całą stanowczością również służby powinny działać w kwestii ograniczenia tych bojówek na granicy. Opozycja odpowiada, że nie byłoby działań obywateli, gdyby państwo już dawno przywróciło kontrolę na granicy z Niemcami. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak z Konfederacji obawia się, że nawet to nie rozwiąże problemu. Jeżeli to będzie kontrola niepełna, wyrywkowa, to ona nie rozwiąże problemu, dlatego że już w tej chwili mamy równolegle działające kilka szlaków przemytu nielegalnej imigracji idących przez Polskę. Dobrze znają nasze procedury, sposób działania Straży Granicznej i będą po prostu to omijać. Potrzebujemy pełnego zabezpieczenia granic lądowych w trybie 24/7 i tylko wtedy jesteśmy w stanie zapobiec temu, żeby ta imigracja przez Polskę do Niemiec czy innych państw europejskich płynęła. W innym wypadku ona po prostu się dostosuje. Wyrywkowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą będą przywrócone od poniedziałku. Premier Donald Tusk tłumaczy, że ma to zapobiec niekontrolowanemu napływowi nielegalnych migrantów. Ograniczenie godzin lekcji religii w szkołach jest niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. Decyzją Ministerstwa Edukacji od września wymiar nauczania religii zmniejszy się z 2 do 1 godziny tygodniowo. To budzi sprzeciw Kościoła. Lekcje religii mają się odbywać przed lub po zajęciach obowiązkowych. Ograniczenia katechezy domagała się Akcja Uczniowska. Jej założyciel Paweł Mrozek powiedział, że coraz więcej uczniów chce całkowitego odejścia religii ze szkół. Religia? Tak, ale poza planem lekcji, organizowana przez wspólnoty wyznaniowe. Rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji sprzeciwia się Stowarzyszenie Katechetów Świeckich. Jego przewodniczący Piotr Janowicz obawia się, że nauczyciele religii stracą na ograniczeniu tego przedmiotu. 11 tysięcy ludzi traci pracę i nic w zamian, żadnej propozycji. To jest bardzo, bardzo przykre. Według Trybunału Konstytucyjnego zmianę w prawie podjęto wbrew stanowisku strony kościelnej. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego najprawdopodobniej nie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że nie będzie miało konsekwencji prawnych. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Władze w Moskwie przyjęły listy uwierzytelniające nowego ambasadora Afganistanu. Rosja w ten sposób została pierwszym krajem, który uznał afgański rząd talibów. Wierzymy, że akt oficjalnego uznania rządu Islamskiego Emiratu Afganistanu nada impuls rozwojowi produktywnej współpracy dwustronnej, napisało rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Talibowie siłą przejęli władzę w Afganistanie, zajmując Kabul i większość kraju w połowie sierpnia 2021 roku w ostatnich tygodniach operacji wycofywania się sił USA i NATO. Obecnie władze w Kabulu prowadzą politykę skrajnego, fundamentalistycznego islamu. Kobietom uniemożliwiono naukę powyżej 6 klas oraz wykonywanie większości zawodów. Przywrócono surowe kary, a egzekucje wykonywane są publicznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sp- Sport i Norbert Michalak. Iga Świątek musiała się napracować, żeby awansować do trzeciej rundy Wimbledonu. Polka mimo prowadzenia 4-1 przegrała pierwszego seta z Katie McNally 5-7. W kolejnych setach Świątek już wygrała 6-2, 6-1. Trochę zaczęłam grać gorzej, no bo prowadząc z takim wynikiem na początku meczu, wiadomo, że mam dobry tenis jakby dostępny, ale faktycznie zaczęłam popełniać trochę błędów, trochę mniej byłam cierpliwa, zaczęłam grać trochę siłowo i te piłki czasami uciekały, więc po prostu chciałam wyjść na drugiego seta z lepszą pracą nóg i dostosować się lepiej do tego, jak ona gra i niekoniecznie właśnie grać na siłę. W kolejnej rundzie rywalką Świątek będzie Amerykanka Danielle Collins. W trzeciej rundzie Wimbledonu zagra też Kamil Majszak. Polak poznał dziś swojego rywala, a będzie nim Francuz Artur Rinderknecht. Hiszpanki wysoko pokonały Portugalki 5-0 w meczu grupy B Mistrzostw Europy. Pierwsza bramka padła już w drugiej minucie gry. Wcześniej w tej samej grupie Włoszki skromnie pokonały Belgijki 1-0, a jutro swój udział w Mistrzostwach Europy rozpoczną polskie piłkarki, które zagrają z Niemkami, mówi trenerka polskiej reprezentacji Nina Patalon. Jeśli chodzi o zespół niemiecki, to zawsze on kojarzy mi się z przeogromną dyscypliną i ta dyscyplina od pierwszej do ostatniej minuty w realizacji stylu gry, planu na mecz będzie widoczna. Dlatego jeżeli miałabym wskazać jednym słowem, to na pewno dyscyplina. Początek spotkania Polska-Niemcy jutro o 21:00. W żużlowej Ekstralidze w zaległym meczu siódmej kolejki bez niespodzianki Sparta Wrocław zgodnie z planem wygrała z Włókniarzem Częstochowa 55-35. Najwięcej punktów dla gospodarzy po 10 zdobyli Brady Kurz, Artiom Łaguta i Bartłomiej Kowalski. W pierwszym meczu Włókniarz zwyciężył 46-31, a to oznacza, że to Sparta zdobyła punkt bonusowy. Liderem tabeli jest Motor Lublin, a Sparta jest trzecia. Do rana poza północnym zachodem kraju możliwe przelotne opady deszczu oraz miejscami burze. Na termometrach będzie od 11 stopni na Pomorzu przez 13 w centrum do 17 na południowym wschodzie. W ciągu dnia na północy lokalnie przelotne opady deszczu. Poza tym na termometrach od 17 stopni w obszarach podgórskich Karpat przez 24 w centrum do 26 na południowym zachodzie. Autopromocja. Świat pędzi, a my w gąszczu informacji znajdujemy te najistotniejsze i najciekawsze. O świecie opowiadamy z reporterami, ekspertami i uczestnikami wydarzeń. Audycja międzynarodowa w każdą sobotę od 16 do 17. Zapraszam, Marcin Walter. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzka sprawa. Dobry wieczór, dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Ludzkiej Sprawy. Dzisiaj, proszę Państwa, porozmawiamy o wspólności majątkowej małżeńskiej, co od razu sygnalizuje, że będzie to no, gorące, pewnie pełne emocji rozmowa. Może nie ze strony moich gości, ale pewnie przekażą to, w jaki sposób, pewnie emocjonalny sposób reagują na to ich właśnie klienci. Dlatego w moim studiu są dwie adwokatki. Joanna Dominowska, także profesorka w Szkole Głównej Handlowej. Cześć Jasiu, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. I Dominika Tomaszewska, także właśnie adwokatka i przewodnicząca sekcji prawa rodzinnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jak Państwo się już regularnie słuchacze już wiedzą, że wszystkie nazwy w adwokaturze są i muszą być długie. Cześć Dominiko, bardzo dzień dobry, dziękuję. Cześć. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Myślę, że to jest ważny temat, bo on dotyczy no, znacznej części jednak. Wszystkich małżonków. Wszystkich małżonków znacznej części populacji, więc warto myślę to rozbroić. Zaczęłabym od takiego podstawowego pytania i czegoś takiego, co mnie zastanawiało, jak tutaj jechałam do Was i przygotowywałam się w ogóle do podcastu. O co chodzi z tą wspólnością majątkową małżeńską i dlaczego ustawodawca w ogóle wymyślił to tak, że ona powstaje po prostu z mocy prawa? No dlaczego nie jest tak, że się możemy po prostu już umówić, albo chcemy tak, albo chcemy tak, że jednak jest to narzucone od góry, czy to jest jakiś relikt PRL-u, czy to jest specjalnie tak wymyślone, jak ty to oceniasz, Janno? Ja tak sobie myślę, że żeby zapewnić takie bezpieczeństwo małżonkom oraz takie realizowanie w praktyce również majątkowej takiej zasady wsparcia wzajemnego małżonków, która się objawia nie tylko we wzajemnej trosce, w wychowywaniu dzieci, ale właśnie też w tym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, który jest ustrojem, tak jak powiedziałaś, domniemanym od chwili zawarcia związku małżeńskiego i wiele osób jest chyba zaskoczonych, nie wiem jak ty Dominika, jakie masz doświadczenia z klientami, że właśnie oni nic nie muszą zrobić, żadnej dodatkowej umowy podpisać, nie mają tak jakby tej decyzyjności tylko z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i od chwili zawarcia tego związku małżeńskiego, o ile wyraźnie właśnie nie postanowią inaczej, to ten ustrój między nimi powstaje tej wspólności. Dopiero muszą wyłączyć wspólność, żeby jej nie było. To może sobie powiedzmy właśnie, co to oznacza. Czyli od chwili, to znaczy co? To znaczy co dla tych naszych majątków, które mieliśmy wcześniej, zanim zawarliśmy ten związek małżeński. Co takiego się dzieje właśnie od momentu tego złożonego podpisu? Tak, to ja jeszcze może tutaj dodam, że faktycznie wspólność majątkowa małżeńska z mocy ustawy jest tutaj przypisywana w chwili zawarcia małżeństwa co do zasady. I jakby też musimy zdawać sobie sprawę z tego, że takich ustrojów majątkowych małżeńskich, czyli wspólności majątkowej, jest najwięcej u nas w Polsce. Mhm. Tutaj coraz więcej osób dowiaduje się, że jest możliwość, prawda, na przykład zawarcia umowy tak zwanej intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej, i dużo osób, małżonków, którzy zwłaszcza prowadzą działalność gospodarczą, tutaj w tym kierunku chce iść i zawiera takie umowy. Natomiast jednak tą zasadą jest ten ustrój wspólności majątkowej. O tym, jak się przygotować do intercyzy, to jeszcze porozmawiamy. Powiedzmy sobie, co takiego się właśnie dzieje w momencie zawarcia tego związku. Tak, to oznacza w momencie zawarcia związku małżeńskiego, gdy strony małżonkowie nie postanowią inaczej, oznacza to to, że wszelkie przedmioty majątkowe, które tacy małżonkowie w trakcie trwania tej wspólności nabywają, czy razem, czy osobno każdy z nich, to wszystko wchodzi do majątku wspólnego. Czyli mamy tutaj pojęcie majątku wspólnego oraz mamy też pojęcie majątków osobistych, które również pojawiają się w momencie, gdy mamy jakieś przedmioty majątkowe przed zawarciem małżeństwa nabyte. I to oznacza, jeszcze chciałabym dodać tylko jedno, że wspólność majątkowa małżeńska ma charakter bezudziałowy. Czyli małżonkowie wszelkimi składnikami tego majątku, tymi przedmiotami majątkowymi, mogą w taki sposób sam, identyczny, dysponować. Z drugiej strony nie mogą, żadny z nich nie może tego majątku wspólnego w trakcie trwania tej wspólności nie może zbywać, rozporządzać, jakoś dysponować, tak? Bez zgody drugiego. Bez zgody drugiego. Tak więc na tym polega wspólność. Natomiast w momencie, gdy jednak strony tutaj chcą doprowadzić do tej rozdzielności majątkowej, to w takiej sytuacji już ta wspólność bezudziałowa staje się udziałową, ale myślę, że o tym jeszcze powiemy za chwilkę. O tym będziemy rozmawiać, bo chciałabym najpierw właśnie, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, na czym to polega, bo każdy zawierając związek małżeński, no przychodzi z reguły z jakimś już majątkiem, może z mieszkaniem, może właśnie, z jakimś spadkiem właśnie od babci, działką i różnego rodzaju ruchomościami i nieruchomościami. To co się z nimi dzieje? Jakie są zasady? Że ktoś jak bierze teraz ślub, nie wiem, teraz jest piękne, są wakacje, jest dużo ślubów, słońce, to czego się może spodziewać? Może się spodziewać tego, że tak jak Dominika już powiedziała, powstaną dwie masy majątkowe. I to, co jest chyba dla ludzi najtrudniejsze do odróżnienia, to jest później, co jest w czym, co jest tak naprawdę czyje. Bo Dominika już zaznaczyła, że od chwili ślubu wszystkie prawa majątkowe są wspólne, ale są jednak od tego wyjątki. Po pierwsze, w majątku osobistym pozostają prawa nabyte przed ślubem, ale też jest cały spis praw i rzeczy, które również są majątkiem osobistym, nawet jeżeli są nabyte w trakcie związku małżeńskiego. Na przykład to, co jest najpowszechniejsze i chyba najbardziej interesuje, myślę, naszych klientów i najczęściej klienci z tym do nas przychodzą, to jest spadek i darowizna. Otóż jest tak, że z mocy prawa, nawet jeżeli otrzymasz coś w darowiźnie albo w spadku, ale nawet w trakcie trwania małżeństwa, ale darczyńca albo spadkodawca wyraźnie nie postanowił, że to jest dla obojga małżonków, to to jest tylko dla tego, kto to otrzymał w darowiznie lub spadku. Czyli na przykład rodzice, którzy chcą podarować tylko jednemu z małżonków swoje piękne, trzypokojowe mieszkanie w fajnej dzielnicy w Warszawie, mogą powiedzieć, to nie jest częścią majątku wspólnego, to jest wyłącznie twoje synu? Powiedziałabym, tak, dokładnie tak jak mówisz, ale jeszcze bym powiedziała nawet, że ta konstrukcja prawna jest odwrotna. To znaczy, że jeżeli nic nie powiesz, to domniemanie jest, że to jest majątek osobisty, a dopiero musisz bardzo wyraźnie wypowiedzieć się na przykład w akcie notarialnym, to najprościej, ale też w umowie pisemnej, albo nawet w tytule przelewu, bo możesz też przelać pieniądze przecież w darowiźnie. Dla obojga, albo dla małżonków Kowalskich, jeżeli tego nie ma, czyli jeżeli napiszesz przelew, jeżeli nic wyraźnie ten rodzic czy spadkodawca nie napisze, to domniemanie jest właśnie, że to jest do majątku osobistego. Założenie jest, że to, co dziedziczysz, czy otrzymujesz w darowiźnie, jest tylko dla tego małżonka, który to otrzymał. I to jest, myślę, bardzo ważne, bo czasem ludzie myślą, że jak coś jest, to co Dominika powiedziała, że skoro biorę ślub, to wszystko, co od chwili ślubu, jest majątkiem wspólnym, a to nie jest aż takie proste. Ale tutaj jedna sytuacja, wyjątek. Tego wyjątku, który właśnie powiedziałam. Znaczy może nie do końca, ale bo to też wynika z przepisów, ale często klienci są zdziwieni. No bo tak, mamy sytuację, że na przykład przed powstaniem tej wspólności majątkowej, czyli przed zawarciem, mówimy już w skrócie, małżeństwa, no tutaj powiedzmy żona dysponowała majątkiem osobistym w postaci mieszkania, tak? I to wchodzi do jej majątku osobistego. Natomiast w momencie powstania tej wspólności ustawowej, co niektóre osoby dziwi, ten na przykład czynsz z tego mieszkania, który na przykład ta małżonka może wynajmować, wchodzi już do majątku wspólnego. Tak? Dlatego, że ustawodawca w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym stwierdził, że dochody z majątku osobistego małżonka również wchodzą do majątku wspólnego małżonków. Ta sama sytuacja dotyczy również tego, jakby w trakcie trwania małżeństwa ta żona dostała na przykład od rodziców mieszkanie i postanowiła to mieszkanie wynająć. Również wtedy ten czynsz będzie wchodził do majątku wspólnego obojga małżonków. Czyli najprościej mówiąc, samo mieszkanie jest tylko jej majątkiem osobistym, ale dochody pobrane z tego mieszkania są już majątkiem wspólnym, dlatego że przepis też mówi, że wszelkie dochody, czy z umowy o pracę, czy z umowy o dzieło, czy nawet właśnie z majątków osobistych, z mieszkania przedmałżeńskiego, czy odziedziczonego w trakcie małżeństwa, wszelkie dochody są majątkiem wspólnym. Chciałam się zapytać o te spadki, bo rozumiem, że zasada jest analogiczna, że jeżeli dostaniemy coś albo w zapisie takim testamentowym, albo ustawowym po prostu, to automatycznie wędruje to do naszego majątku osobistego. Tak. I tutaj w zasadzie no, w przypadku dziedziczenia nie ma chyba aż takiego takiej możliwości. Można też testamentu, prawda? Można w testamencie. Bo jeżeli jest to ustawowe, no to rozumiem, obojgu, że nie ma tutaj, nie ma tutaj już specjalnie ruchu. To po prostu wiecie, wchodzi że... do majątku osobistego i już. A moje takie doświadczenie ostatnio zawodowe, kilka procesów takich poprowadziłam, że to jest tak, że rodzice jednego z małżonków na tyle... no, zachwycają się tym drugim małżonkiem albo po prostu cieszą się z tego związku, że właśnie potrafią wyraźnie zaznaczyć w darowiźnie, że to jest dla obojga małżonków, a potem, kiedy się pojawia rozwód, to cała rodzina jest tak niezadowolona, że próbują cofnąć tą darowiznę. Więc tak też się zdarza, że ludzie, którzy no jakby za daleko może w tym poszli, próbują te swoje decyzje zmienić i jest coś takiego jak odwołanie darowizny ze względu na rażącą niewdzięczność. Można tutaj to połączyć z tym, że jak jest rozwód, na przykład z winy, z jakichś bardzo przykrych zdarzeń, to rodzice odwołują takie darowizny dla tego współmałżonka. Chcę was teraz zapytać, bo zaraz przejdziemy do tej chyba najbardziej takiej gorącej części dotyczącej podziału tego majątku, ale może jeszcze sobie porozmawiamy trochę o tych nakładach, tak? Czyli o tym, że mamy przecież sytuację, mamy wspólność majątkową małżeńską. Na razie jesteśmy na tym etapie. No właśnie, jedna osoba zajmuje się domem, w zasadzie nie wkłada, nie wnosi do tego majątku nic, oprócz bardzo ciężkiej pracy nad domem, nad dziećmi, nad dbaniem o rodzinę. Druga osoba no, zarabia znacznie więcej. Co w takiej sytuacji? Bo wiemy dobrze, że to jest taka przynajmniej z mojego doświadczenia, sytuacja, która jest bardzo potem zapalna w momencie rozwodu, prawda? Że to ja zarabiałem na ten dom. To ja tutaj przynosiłem te pieniądze. Ty siedziałaś w domu, w zasadzie jesteś tutaj bez szans. No oczywiście mamy wspólność, ale to nie jest do końca tak. Ja ci pokażę, że tak naprawdę to wszystko jest moje. Czy taka kobieta, ona ma szansę w sądzie? Jak najbardziej. Oczywiście. Oczywiście, obie odpowiedziałyśmy naraz, tak. Tak, znaczy tu nie ma żadnych wątpliwości, dlatego że to, że ktoś dużo zarabia, ma ten wkład finansowy, a na przykład drugi z małżonków nie ma wkładu finansowego na przykład żadnego, ale zajmuje się domem, gospodarstwem domowym, wychowuje dziećmi jako ten taki główny opiekun, gdy ten drugi z rodziców pracuje w tym czasie, no to absolutnie to nie oznacza, że majątek wspólny w jakiejś większej części należałby do tego właśnie małżonka, który zarabia zdecydowanie więcej. Tak, absolutnie tak to nie wygląda i to nawet wynika z przepisów, gdzie mowa jest o tym, że w przypadku ustania wspólności małżeńskiej, majątkowej, udziały tych małżonków są równe. Tak? I tam też jest sytuacja podana w przepisach, mówiąca o tym, że oczywiście jeden z małżonków może żądać ustalenia nierównych udziałów w podziale majątku wspólnego. Natomiast są to wyjątkowe sytuacje z ważnych powodów. Na przykład jakie? W praktyce takie sytuacje dosyć rzadko się w sprawach sądowych rzadko dzieją. Się to udaje, Dominika ma tu rację. Tak, żądania są kierowane faktycznie w takich sprawach często, co do nierównych udziałów, ale rzadko to później się finalnie udaje. Jakie to mogą być sytuacje? No na przykład taką jaskrawą, myślę, że sytuacją jest trwonienie majątku wspólnego przez jednego z małżonków. No dobrze, to powiedzmy sobie teraz, co to jest trwonienie majątku wspólnego? To mogą być przeróżne sytuacje. Hazard, alkoholizm. Wydawanie pieniędzy z majątku wspólnego na różnego rodzaju nałogi, tak? I nie albo na rodzinę. Nie na rodzinę. I zadłużanie na przykład tej rodziny i tego majątku wspólnego poprzez zawieranie różnego rodzaju umów kredytowych, pożyczek i tak dalej, i tak dalej. To są tego typu sytuacje. Też niszczenie tego majątku wspólnego w sposób dosłowny, tak? Ja miałam kiedyś w sprawie sądowej swojej taką sytuację, że tutaj jeden z małżonków po prostu zniszczył ten majątek też wspólny. Tak. Wjechał w ścianę samochodem, żeby tylko nie podzielić się z żoną tym samochodem. Ja miałam akurat podpalenie domu. Tak więc, po to, żeby nie podzielić się tym majątkiem. Nie, akurat podpalmy dom lub wjedźmy samochodem. To akurat z innych przyczyn tutaj było spowodowane. Natomiast jakby to tak zostało właśnie przez sąd potraktowane, że doszło do zniszczenia tego majątku wspólnego i w związku z tym no, te udziały absolutnie nie mogą być wtedy równe. Tak więc to są przeróżne sytuacje. Jeszcze bym chciała tylko powiedzieć, że w każdej z takich sytuacji sąd ocenia indywidualnie dane okoliczności. Intencje też. Intencje, przesłuchuje świadków, analizuje jakieś ewentualnie przelewy czy umowy, więc jakby to są bardzo kazuistyczne często sytuacje, o które po prostu trudno jest wygrać. Ale można generalnie powiedzieć tak, że trwonienie, sąd bada to trwonienie, czyli to, czy to jest tak, czy intencjonalnie ze względu na nauk albo ze względu na to, żeby się nie podzielić, próbowałaś stracić majątek albo go ukryć, czy na przykład ktoś zrobił po prostu złą inwestycję biznesową, ale wierzył w nią, tylko po prostu ona się nie udała. Tak, to jest co innego. I właśnie. To sąd właśnie bada. To są dwie różne rzeczy. Tak. Natomiast zobacz, jak zaczęłyśmy też odpowiadać na twoje pytanie, bo ty zapytałaś, czy taka żona, która nie pracowała, ma jakieś szanse. A kiedy Dominika dawała przykłady, to właśnie powiedziała, że dokładnie odwrotnie. Nawet to bardziej może być tak, że ktoś pracował, ale później ukrywał ten majątek, czy stracił. Natomiast żona niepracująca, a zajmująca się domem, dziećmi, absolutnie ma prawo do połowy majątku. Wiem, że w czasie rozwodu, czy rozstania, czy później podziału majątku, druga strona, no mężowie straszą, że nic nie dostaniesz, bo nie zarabiałaś, ale to jest bardzo mało prawdopodobne. Dużo bardziej jest prawdopodobne właśnie zaprzeczenie tym równym udziałom pół na pół w sytuacji, kiedy ktoś przetracił majątek, bo go po prostu przegrał gdzieś, czy schował gdzieś, czy ukrył. Ludzie potrafią próbować na przykład takie proste rzeczy, które są widoczne, na przykład wypłacają bardzo duże kwoty tuż przed rozwodem, po prostu w gotówce, albo przelewają siostrze, mamie i myślą sobie, no na dzień rozdzielności, czyli uznaje się, że jak jest niewprowadzona specjalnym aktem notarialnym, no to jest w dzień uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, nie było. Ale przecież sąd potrafi sprawdzić historię rachunku. No właśnie, przejdźmy do tych dowodowych kwestii, jak to wygląda, bo też wiem, że chcemy, też Dominiko i obie chcecie na ten temat porozmawiać, ale jeszcze wróćmy do tej właśnie niepracującej kobiety. Przepraszam, że drążę ten temat, ale mam takie właśnie poczucie, że to jest takie bardzo typowe zagranie. Nic nie dostaniesz, nic nie robiłeś, wszystko to jest całe życie jest zajmowałaś moje. Się domem i dziećmi, prawda? Czy ale mimo ona, to nic nie dostaniesz. Jaka jest odpowiedź? Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w takiej sytuacji, bo wiele kobiet też się boi, prawda? Chce się rozwieść, bardzo połowę różnych powodów. Dostaniesz swoją połowę. Połowę, ten udział. Ona musi zrobić coś szczególnego. Nie wiem, jakoś się przygotować, zbierać jakieś dowody, jakoś sobie to spisać, jakoś sobie tak, żebyśmy mogły pomóc takiej wiesz osobie. Co, to może być też mężczyzna. Statystycznie jest to kobieta, dlatego mówię o kobiecie. Czy jest coś takiego, co my teraz możemy powiedzieć, słuchaj, zastanów się, najlepiej przygotować się tak i tak. Wiesz co, to jest bardzo dobre pytanie. Nie musi ona w żaden sposób szczególny udowadniać, że ta połowa, o której mówiła Dominika, jej się należy. Natomiast bardzo często takie kobiety też w ogóle nie wiedzą, jaki jest skład tego majątku. Więc ja bym w pierwszej kolejności doradziła im nie to, że zbierać jakieś dowody na to, że masz prawo do połowy, bo to jest domniemanie, które prawo ci gwarantuje. Tylko w ogóle zorientuj się, jaki ty tak naprawdę w tym małżeństwie masz majątek. Bo jeżeli jest tak, że często no, ten mężczyzna pracował, to on, często kobieta w ogóle nie wie, jaki jest majątek, jakie są oszczędności. Ja często pytam w ogóle, ile zarabia twój mąż? Ona nie wie. W ogóle nie wiedzą. W ogóle kobiety często nie wiedzą, że nie znają szczegółów w ogóle, czym zajmuje się mąż, jaką działalność prowadzi, ile z tego zarabia, z jakiego okresu czasu. No nie rozliczają się też często wspólnie, tak? Więc ona nie ma dostępu do żadnych dokumentów tak naprawdę. Nie wie, iloma kontami, rachunkami bankowymi tutaj mąż dysponuje. Jakie poczynił inwestycje, jakie są z tego zyski, absolutnie żadnej wiedzy. Więc tutaj może taka dobra no właśnie, rada. No właśnie, dostaje te informacje. Ja się z tobą rozwodzę, nic nie dostaniesz. Jak ona może, tak jak powiedziałeś, sprawdzić, co w tym majątku tak naprawdę jest, bo się tym wcześniej rzeczywiście nie interesowała. Te pieniądze zawsze były gdzieś na jakimś wspólnym koncie. Znaczy na nic tak, nie to zależy też na jakim etapie jest sprawa, ale coraz częściej ja zauważam, że strony też przed tą sprawą sądową próbują się jakoś jednak dogadać, tak? U mediatora, bardzo polecamy. Czy u pełnomocników profesjonalnych. Tak więc strony rozmawiają i często jest tak właśnie, że ten pan, mężczyzna, statystycznie najczęściej tak jest, tak? Więc będę się posługiwać tutaj po prostu pojęciem męża. Często ten mąż no, wskazuje właśnie ten majątek, wskazuje te oszczędności, wskazuje te dochody, jakie tutaj są poczynione, czy na przykład jakieś nieruchomości, które wchodzą w skład majątku wspólnego, tylko faktycznie często część z tych oszczędności czy dochodów jest zatajana. Część wskazuje, a część nie wskazuje. Część wskazuje, rozumiem, nie. Że to jest trudne do ukrycia, trudniejsze niż jakieś oddzielne konto, na którym są gromadzone przez lata pieniądze. Co wtedy? No możemy poprosić, tak, ale jeszcze możemy też poprosić, jako na przykład w toku mediacji, czy takich negocjacji po prostu ugodowych, możemy poprosić, żeby ta osoba przedstawiła właśnie tutaj rachunki bankowe, jakieś wyciągi, ale też może wszystkie nam nie przedstawić z drugiej strony. To jest obarczone niestety w Polsce takim ryzykiem, bo wiem, że w Wielkiej Brytanii można, jest to jakoś tak, że adwokaci są zobowiązani, pełnomocnicy do takiej jawności pełnej. Natomiast tu w mediacjach musimy komuś zaufać. Dokładnie, nie ma tej jawności, nie ma takiego zobowiązania, że oni wszystko absolutnie muszą tutaj przedstawić. Ja się spotykałam natomiast w różnych sprawach z sytuacjami, że jak jedna ze stron nie miała wiedzy na przykład co do posiadanych nieruchomości tutaj, no wchodzących najprawdopodobniej w skład tego majątku wspólnego, no to korzystała z pomocy detektywów. Albo takiej gospodarczej wywiadowni ogólnie, nie? Tak, gospodarcza wywiadownia. To są ludzie, którzy zajmują się na przykład sprawdzaniem, bo wszyscy pewnie wiemy, że są te elektroniczne księgi wieczyste, ale tam można sprawdzić księgę wieczystą tylko znając jej numer. No ale teraz na podstawie tego państwowego systemu stworzono takie systemy, gdzie można wpisać adres i też już się dostaje numer księgi i można przefiltrować to też po nazwisku. Nie jest to proste i samemu tego chyba nie można zrobić, natomiast jak się to zleci właśnie takiej wywiadowni, to oni sprawdzają pod tym nazwiskiem, pod tym PESEL-em, kto ile ma. Natomiast wiecie, czy ja też... detektywi, bo chciałam pociągnąć ten wątek. Czy to jest bardzo teraz powszechne? Czy to rzeczywiście jest tak, że trochę tak znowu filmowo, nie? Jak oglądamy różnego rodzaju jakieś filmy, seriale, no to widzimy gdzieś, że tam jest zatrudniony detektyw, który właśnie tropi, no już albo zdradę, albo no w coraz tym przypadku. Częściej ja myślę mówimy też. Mówimy o majątku. Tak. Zdarza ci się? Tak. Zdarza mi się w dużych majątkach właśnie to, bo to też trzeba mieć pieniądze, żeby takiego detektywa wynająć. Natomiast oczywiście są detektywi inni od tropienia zdrad i siedzenia w samochodzie i tam fotografowania, a to są takie właśnie bardziej wywiadownie, oni się bardziej opierają na internecie i na wszelkich dostępnych rejestrach i danych. Natomiast ja zawsze zalecam kobietom też takie jednak trzymanie ręki na pulsie, bo możesz być w domu, możesz opiekować się dziećmi, ale mniej więcej próbuj chociaż orientować się, ile wasza rodzina tych pieniędzy ma, nawet na bieżąco, bo kiedy, tak jak Dominika tutaj powiedziała, kiedy później na mediacjach zostaną ci przedstawione jakieś stany kont, no to chociaż bądź w stanie ogólnie odpowiedzieć nawet mi jako pełnomocnikowi, czy to się mniej więcej mieści w tym, co sobie wyobrażałaś, że macie, czy zupełnie to są kwoty o połowę niższe niż to, co się spodziewałaś, że macie oszczędności. Dla mnie teraz najnowszym problemem to są bitcoiny i też konta na Revolucie i też właśnie takie, wiecie, rachunki i oszczędności, no sztabki złota. No można zainwestować pieniądze nie w taki sposób, że nawet sąd zwracając się do banku, bo sąd może zwrócić się do dowolnego banku i podając imię, nazwisko i PESEL właściciela rachunku, dowie się w trybie tak zwanej informacji między bankowej o wszystkich rachunkach, które ten ktoś miał nawet i zamknął i które ma oczywiście teraz i w bankach, i w skokach, i we wszystkich takich instytucjach kredytowo-pożyczkowych. Więc to jest do ustalenia. Ale o środkach na tych rachunkach. Tak, o środkach na tych rachunkach, bo też ludzie mają taki pomysł. Jeden pomysł z ucieczką przed podziałem. O to chciałam zapytać, jakie są pomysły na ukrywanie majątku? Czy powinniśmy mówić? Znaczy, no, chcę, żeby do złego. Też nasi słuchacze byli może nie podpowiadać, ale też chcę, żeby no, przede wszystkim kobiety były gotowe na to, co no, może się tam przepisywany wydarzyć. Na przykład jest majątek tak przed tą rozdzielnością, na przykład na członków rodziny. Mhm. Jakieś są darowizny. Albo są jakieś inne transakcje dziwne, tak? Na konta jakichś osób niezidentyfikowanych, tak? No po prostu to są takie działania mające na celu no, wyczyszczenie tutaj niestety tych środków, żeby nie znaleźć ich później w tym majątku wspólnym. Natomiast no, tutaj musimy sobie zdawać też sprawę, że takie działania no, nie do końca są zgodne z prawem i możemy uznać tutaj, że doszło do pokrzywdzenia wierzycieli w tym momencie i zastosować mechanizmy dotyczące skargi pauliańskiej, czyli tego, żeby wykazać, że takie czynności po prostu są w świetle prawa nieskuteczne. Je też widać, bo to, co wam mówiłam, że jeżeli ktoś tuż przed rozwodem wykonał nagle 10 jakichś przelewów, to sąd ma prawo. To nie jest tak, że sąd później w podziale majątku bierze stan konta na dzień rozdzielności i nad niczym innym się nie zastanawia. Można składać wnioski dowodowe, aby pokazać historię rachunku, nawet z ostatnich 2-3 lat. Taki sąd będzie właśnie o to pytać, tak? Jakby dlaczego te środki gdzieś zostały przelane, w jakim celu i tak dalej. Ja też zauważyłam, że też jest taka tendencja, ale ja tutaj mówię przy takich mniejszych może kwotach, że małżonkowie jakieś no, większe wydatki czy większe przelewy, jakby jak już wiedzą, że dojdzie do tego podziału majątku wspólnego, no to przedstawiają to w ten sposób, że są to wydatki, które przeznaczyli na potrzeby rodziny. Tak? I wtedy sąd musi zbadać, czy faktycznie te pieniądze były wykorzystane na potrzeby rodziny. Bo jeżeli nawet w jakichś większych kwotach były wykorzystane na potrzeby rodziny, no to absolutnie tutaj nie mamy żadnego problemu i faktycznie nie będziemy tych środków rozliczać. Ale na przykład, jeżeli większe kwoty były wydawane i małżonek nie wykaże w sumie na co, nie wykaże, że na potrzeby rodziny, nie wykaże w jakim celu, no to tu nawet jeśli tych pieniędzy już nie będzie fizycznie w tym majątku wspólnym, no to sąd zobowiąże go do zwrotu, do czyli rozliczenia czyli przyjmie fikcję prawną, tak jakby te pieniądze były. Tak. Bo jeśli rodzina wydawała, dajmy na to, na życie 10 tysięcy złotych i głównie wydawała poprzez płacenie kartą albo poprzez płacenie no, z rachunku, a nagle ktoś wypłaci 20 tysięcy i powie, że w tym samym miesiącu i powie, że tym razem gotówką za wszystko płacił, ale w sumie konta też poszło 10 plus 20 i nie wykaże żadnego ekstra wydatku, ani wakacji, ani komputera, to naprawdę nie są to sposoby. W ogóle nie myślmy tak, jak uciec przed podziałem majątku, tylko no szkoda, że właśnie ludzie są w takiej formie, że chcą no tak właśnie, się oszukać. No właśnie, pogadajmy sobie trochę o tym, co się dzieje na tych salach sądowych. Jak to wygląda? Bo jest taka powszechna opinia i na pewno się z nią zgodzicie, że to są bardzo duże emocje. Że często jest tak, że już nawet dojdzie do tego rozwodu, dojdzie do momentu, w którym jakoś podzielona zostanie to opieka nad dziećmi. Chociaż też różnie bywa, ale powiedzmy, że jesteśmy już w tym momencie. Natomiast ten majątek potrafią parę dzielić latami. To jest coś, co potrafi trwać naprawdę. Nie wiem, czy państwo macie tego świadomość. Nie wiem, 7, 10 lat. Prawdopodobnie dokładnie. Nie jest to coś, co was dziwi. To co takiego dzieje się na tej sali sądowej pomiędzy dwoma osobami, które jednak stworzyły rodzinę, pracowało gdzieś na ten majątek wspólny, nie wiem, przez 10, 15, 17 lat. Co takiego się dzieje, że kolejne 10 wyszarpują sobie poszczególne, tak to widzę, jakieś składniki majątku. Wiesz, chyba to, co powiedziałaś właśnie. Właśnie to. Sama jakby udzieliłaś trochę odpowiedzi na to pytanie, bo to te 10-15 lat, to ten ból, że żyliśmy razem tyle lat, tak. Razem się tego dorobiliśmy, a czasem jest to, bo ja bym też bardzo chciała podkreślić, bo to jest coś, czym ja się bardzo często spotykam. Nie wiem, Dominika, czy masz podobne doświadczenie, czy nie, że kiedy ludzie, że w ogóle podział majątku to nie rozwód. I że w ogóle tak jak rozwód trzeba przeprowadzić w formie postępowania sądowego i innego niestety wyjścia jeszcze nie ma, tak podział majątku jednak można przeprowadzić bez postępowania sądowego. Właśnie przed mediatorem, z udziałem pełnomocników. Nie trzeba do tego sądu. Natomiast ludzie często przychodzą w ogóle na porady dotyczące rozwodu i pytają, w ogóle zaczynają często, w ogóle to mamy mieszkanie na kredyt. Bo też oglądają dużo filmów, zwłaszcza ten amerykański system jest taki, że rozwód jest połączony z podziałem majątku. Ja nie wiem, jakie ty masz doświadczenie, ale ja bardzo rzadko dzielę, bardzo, bardzo rzadko. Przez 20 lat pracy chyba dwa razy podzieliłam majątek w rozwodzie, bo żeby podzielić majątek w rozwodzie, to musi być zgodny wniosek stron co do wszystkiego, co do składu majątku, co do sposobu podziału, w ogóle co do składu, co do wartości i co do sposobu podziału majątku. A tak to jest podział później dopiero w oddzielnym postępowaniu. Tak, tak więc najczęściej faktycznie te podziały odbywają się przed sądem rejonowym, tak, gdy już mamy rozdzielność majątkową i tą rozdzielność majątkową mamy w momencie albo prawomocnego wyroku rozwodowego, albo po prostu możemy zrobić intercyzę rozdzielność majątkową u notariusza. I jak mamy rozdzielność majątkową, dopiero możemy przed sądem rejonowym założyć sprawę o podział majątku wspólnego. I ja mam takie wrażenie, myślę, że to już wybrzmiało tu dzisiaj, że sprawy o podział majątku wspólnego są jednymi z dłuższych w ogóle spraw, które toczą się przed polskimi sądami. Są to sprawy też według mnie bardzo skomplikowane pod względem prawnym, dlatego że w tych sprawach pojawia nam się cała, że tak powiem, plejada różnych środków dowodowych. Pojawiają nam się tłumy świadków, na przykład odnośnie tego, jak jest żądanie nierównych udziałów w majątku wspólnym, albo na przykład jeszcze jak była kwestia darowizn różnego rodzaju na przestrzeni lat, tak? Pojawiają się biegli sądowi, rzeczoznawcy najczęściej. Pojawiają się oczywiście różne rachunki bankowe, różne dokumenty, różne umowy. No i oczywiście bardzo długo też, często na kilku terminach rozprawy zeznają same strony, które przedstawiają, jak te rozliczenia w majątku na przestrzeni lat wyglądały. I to wszystko powoduje, a jeszcze a propos biegłych, no, żeby to w takiej sprawie była opinia jednego biegłego. To byśmy jeszcze się wyrobili może w 3-4 latach. Ale często w tych sprawach pojawiają się 2-3 opinie biegłych, które są ze sobą w ogóle sprzeczne. Mhm. Które zupełnie inaczej wyceniają wartość tego majątku. I wówczas każda ze stron, każdy pełnomocnik, każda strona może składać zastrzeżenia do tych opinii. I to powoduje, że sędziowie przesłuchują na nowo biegłych albo powołują jeszcze kolejnych. I tak nam to trwa latami, latami. Potem jeszcze opinia się przedawnia, bo ona ma chyba ważność 2 lata. Tak. I potem ją trzeba zrobić od nowa. Dokładnie, zaktualizować. I tak się kręcimy w kółko. I tak się kręcimy w sytuacji, gdy ludzie nie są w stanie się odnośnie podziału majątku dogadać. A naprawdę często nie są w stanie się dogadać, nie wiem, na przykład o 50 tysięcy złotych. To właśnie o to miałam zapytać, że taka moja właśnie obserwacja niestety dokładnie taka jest, że to nie chodzi o to, że dzielimy jakiś ogromny majątek wśród top ten na liście Forbesa czy innej liście, tylko po prostu rzeczywiście chodzi o te 20, 30, 50 tysięcy złotych. To jest oczywiście bardzo dużo pieniędzy, żebyście państwo nas nie zrozumieli. Oczywiście, że tak. Natomiast mówię o takiej perspektywie lat, dzieci, które są w to wszystko gdzieś uwikłane, bo te emocje cały czas się za nami ciągną. Rodziny są uwikłane, całe rodziny, teściowie, dzieci, wszyscy znają przychodzą, przeciwko. Tak, i jakby, no i dobrze, i powiedzmy, strony kłócą się o te 20-30 tysięcy, no bo na przykład nie rozliczajmy 20 tysięcy, bo to była darowizna od mojej rodziny i to była darowizna, która weszła do majątku osobistego, więc jej w ogóle nie rozliczajmy. A druga strona zupełnie co innego twierdzi. I teraz ja zawsze mówię tym klientom, proszę państwa, oczywiście tak, ja się zgadzam tutaj, może pani ma rację, może druga strona ma rację, ale ile my zapłacimy za to postępowanie, które dalej będzie się toczyło? Ile my zapłacimy za biegłych? Przecież kilka opinii biegłych, które się pojawiają w postępowaniu sądowym, to jest nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Więc jakby to, co teraz nie dogadamy się, to zapłacimy biegłym. No to o to chodzi? Tak, ale z drugiej strony to jest to, o czym powiedziałaś ty na początku, bo to nie chodzi według mnie, słuchajcie, o te 20-50 tysięcy, tylko to chodzi właśnie o te lata, o ten żal, bo często jest też nawet tak, że ludzie rozwiedli się, wiecie, dość szybko tak. I tak jakby może nie przerobili jeszcze tego żalu i przenoszą ten żal na podział majątku. Ja mam czasem wrażenie, że oni chcą się spotykać na tej sali sądowej i jeszcze jakoś mają taki dziwny love-hate relationship, jeszcze chcą ze sobą jakoś funkcjonować i tak dopiero przetrawiają w tej sprawie o podział majątku to, co może za szybko skończyli w rozwodzie, co my się też bardzo cieszymy, bo ja akurat jestem też takim adwokatem, który bardzo namawia do... Ja uważam, że wszyscy powinni się pokojowo rozwodzić i pokojowo dzielić majątki, dlatego po raz kolejny namawiam państwa jednak, mimo tego, co pani mecenas Dominika Tomaszewska tu powiedziała, że można i to ja się z tym w 100% zgadzam, że no niestety tu się trzeba sobie zaufać w mediacji i można nie pokazać całego majątku niestety i nie pokazać wszystkich rachunków, to jednak ja bardzo namawiam do mediacji, bo skróci wam to po prostu cierpienia i nie będziecie takimi stworzeniami sądowymi, nie będziecie siedzieć na tych korytarzach, czekać na te opóźnione rozprawy. To naprawdę dużo oszczędzi i trzeba sobie samemu w swoim sumieniu powiedzieć, ile jest dla mnie warty mój spokój ducha. Ja też mam takie wrażenie, że jak klienci idą do sądu, tak naprawdę na początku nie wiedzą, co ich tam czeka, tak? Oni myślą często, nawet w tych skomplikowanych sprawach właśnie dotyczących podziału, że powiedzą coś sędziemu, powiedzą, jak to wszystko wyglądało, no tam zeznania złożą świadkowie, członkowie ich rodziny i ten sąd ich tak zrozumie, uzna ich rację, no i sprawa się zakończy, nie wiem, może po pół roku, po roku, gdzie rzeczywistość jest zupełnie inna. Więc też po zderzeniu się wielu osób z taką właśnie trudną rzeczywistością sądową, ja zauważyłam, że często też jest tak, że właśnie po roku albo po dwóch latach ci ludzie jednak dochodzą do wniosku, że nie ma już o co kruszyć kopii. Zostawmy to, dogadajmy się, bo to postępowanie zaraz, mówiąc kolokwialnie, wszystkich wykończy. Pod względem zarówno tym emocjonalnym, jak i finansowym. Miało ci dziewczyny takie sprawy, o których też czytamy na różnych forach, czy w różnego rodzaju pismach, że na przykład ludzie do tego stopnia dzielą majątek, że faktycznie dzielą szklanka po szklance. Tak, widelec po widelcu. Wiecie, co miałam? Może państwa zainteresuje taka anegdota przez łzy. Pałeczki do sushi. To było coś, to był najdrobniejszy element. To były co prawda takie pałeczki z pięknego wiśniowego drewna i gdzieś tam z Japonii sprowadzone, ale to też dzieliłam w spisie majątku. Ale chciałam jeszcze do tego, co Dominika powiedziała, dodać, że powiedziała, że po roku, po półtora ludzie jednak dochodzą do wniosku i właśnie chcę państwu powiedzieć i podkreślić i jeszcze raz namówić, że na każdym etapie sprawy i w pierwszej instancji i nawet po apelacji i w postępowaniu apelacyjnym, gdzie teraz się czeka też rok, półtora, nawet, nawet dwa na lata apelację. Się już czeka, tak, na apelację. Można zawrzeć ugodę. Mm. To nie jest tak, że na przykład jak się już złoży wniosek do sądu o podział majątku, czy jak się już złoży, czy jak jest wyrok, to już nie można. Dopóki wyrok nie jest prawomocny, zawsze można podpisać ugodę. To może być ugoda sądowa, to może być znowu ugoda przed mediatorem, to może być ugoda przed notariuszem dostarczona sądowi. Tak, tylko w momencie, gdy w skład majątku wspólnego wchodzą nieruchomości, to absolutnie musimy taką ugodę zawrzeć w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Albo przed sądem. Albo przed sądem, jeżeli złożymy zgodny wniosek, tak, co do podziału majątku wspólnego. Natomiast jeżeli w skład majątku wspólnego nie wchodzi nieruchomość, tylko jakieś rzeczy ruchome, na przykład pojazdy, wówczas nawet możemy podpisać taką ugodę w formie zwykłej pisemnej między sobą, bez pośrednictwa czy mediatora, czy sądu, czy jeszcze pełnomocników. Ja nie bez powodu zapytałam o te szklanki czy widelce, bo rozumiem, że jedna z takich sytuacji, nie wiem czy częstych, ale pewnie nierzadkich, jest taka, że ktoś rzeczywiście miał mieszkanie przed zawarciem związku małżeńskiego, które było jego, natomiast potem zawarł związek małżeński i na to mieszkanie były poczynione różnego rodzaju nakłady, remonty, meble, szklanki i te pałeczki do sushi. Rozumiem, że to też podlega wtedy ocenie sądu i rozumiem, że ten drugi małżonek stara się jakby pokazać, że on wystarczający też coś sposób włożył. Tak, też coś włożył i jemu się należy jakaś część z tego, co włożył. Ale słuchajcie państwo, to wy decydujecie tak naprawdę, do jakiego stopnia szczegółowości dojdziecie w swoim podziale majątku. Może być tak, że ktoś właśnie będzie chciał dzielić szklanki i pałeczki, a może być tak, że obie strony zgodzą się na to, że dzielą tylko takie grube, wartościowe składniki majątku, jak nieruchomości, obrazy, rzeczy ruchomych, obrazy, czy jakieś pojazdy. Samochody tak. Właśnie, tak. I wtedy tego problemu nie ma. Natomiast no faktycznie często, no niektóre osoby, małżonkowie tutaj, no chcą dzielić no wszystko co do łyżeczki, no i wtedy chyba dobrym rozwiązaniem by było, żeby jakoś to fizycznie spróbować podzielić, tak? Podzielić się, no ty bierzesz, nie wiem, te łyżeczki, ty bierzesz te drugie łyżeczki, a ja te kubki, ty te kubki, tak? I już bez wyceniania może nawet wartości tych rzeczy, no bo no, jednak wszystko teoretycznie musimy co do wartości rynkowej wycenić. Ile to jest w ogóle czasu i ile to jest takiej zawziętości, mi się wydaje. No chyba, że coś jest z znacznej wartości, no to jest zupełnie co innego. Ale często te rzeczy są naprawdę bezwartościowe. No ja też słyszałam o takich sytuacjach, gdzie rzeczywiście para była w trakcie podziału tego majątku, czy rozwodu jednocześnie. Jeden z małżonków po prostu przychodził i wnosił z mieszkania bardzo różne rzeczy, nie wiem, obrazy, jakieś takie designerskie lampy, no do tego stopnia, mówiąc, to jest moje, dostałem to, nie wiem, od rodziców, ja to teraz zabieram. Trudno, myślę, że się z takimi emocjami na sali sądowej rozprawia. Ale tutaj to podpowiem państwu, że, bo pytałaś też wcześniej, jak na przykład taka kobieta ma się ochronić, to ja podpowiadam może zrobienie zdjęć mieszkania, jeżeli się z niego wyprowadzasz, to póki mieszkasz, zrób zdjęcia, tak, żeby można było w jakikolwiek sposób później udowodnić, bo rzeczywiście samochód trudno ukryć, samochód jest zarejestrowany, konto też jakoś się znajdzie, ale jak ktoś wyniesie jakieś designerskie przedmioty, to rzeczywiście trzeba mieć jakieś dowody, że one w ogóle tam były, więc można robić zdjęcia. Natomiast wydaje mi się, że poruszyłaś jeszcze jeden ważny wątek, od którego też trochę zaczęłyśmy, to znaczy ten, że kiedy ludzie żyją ze sobą wiele lat, to właśnie te masy majątkowe się mieszają. I to jest to, co powiedziałaś, że dlaczego te sprawy są takie długie i takie skomplikowane? Bo tak jak powiedziałaś, mieszkamy na przykład w mieszkaniu żony albo w mieszkaniu męża. No ale ja na przykład własną pracą to mieszkanie wyremontowałem, kafelki położyłem nowe w łazience, kupiłem meble. Ludzi boli to, że to jest niedocenione. I ludzie chcą, aby też sąd to zauważył, że nie tylko, okej, własność jest żony, ale proszę sądu, ile ja w to włożyłem w pracy własnej. Moja żona na przykład musiałaby wynająć ekipę, a ja codziennie po pracy tam te kafelki stukałem, rozbijałem i kładłem nowe. I ludzie chcą, aby to też zostało jakoś uznane i docenione. I te masy majątkowe się mieszają. Miesza się, co dali rodzice, co ja włożyłam sama, co włożył jakiś mój brat, moja praca własna. Mam klienta, przeciwnika, który na przykład chce rozliczać taki swój nakład na majątek wspólny, jak pilnowanie remontu. Że żona była ciągle zajęta, a on pracował z domu i pilnował remontu i chce to rozliczyć. No, ja w pewnym sensie rozumiem te emocje, natomiast rzeczywiście chyba to się w dłuższej takiej perspektywie nie opłaca. Jeszcze w takim jednym przypadku, o którym rozmawiałyśmy, zanim weszłyśmy na antenę, bo już powiedziałyśmy sobie właśnie o tych problemach z nakładem na mieszkanie, które było nabyte przed ślubem, no, ale jeszcze jest ten magiczny przykład działki, którą mieliśmy przed ślubem, tak? Dostaliśmy ją od rodziców, od dziadków, odziedziczyliśmy piękną i na niej budujemy dom, już jako małżeństwo. Co na gruncie, co trwale związane z gruntem jest własnością właściciela gruntu. Czyli jeżeli zbudowałeś dom na działce żony, to ten dom jest właściciela działki, czyli w tym wypadku żony. Jeżeli zbudowałaś, czy jako małżeństwo budowaliście dom na działce męża, na przykład sprzed ślubu, albo tak jak wcześniej rozmawialiśmy, otrzymanej w darowiźnie, czy otrzymanej w spadku, to o ile on tego nie uwspólni, to jest to tylko jego, czyli tylko właściciela nieruchomości. Czyli co musi zrobić? Co musimy zrobić, wiedząc, że mamy do czynienia z taką sytuacją? Teściowie nam dali działkę na Mazurach, tam chcemy wybudować dom. Bo to nie jest tak, że jak coś jest, jak coś pierwotnie było tylko jednej ze stron, to już musi pozostać tej jednej ze stron przez całe małżeństwo. My tutaj głównie rozmawiamy o tych dwóch ustrojach takich najbardziej skrajnych. Zobaczcie, my rozmawiamy o wspólności, która jest od chwili zawarcia związku, albo o rozdzielności. A nie wiem, czy państwo wiedzą, że są takie też ustroje pośrednie albo mieszane, że można na przykład rozszerzyć wspólność majątkową małżeńską na jakąś, na przykład właśnie nieruchomość sprzed ślubu. Czyli co może zrobić taka żona, na której działce ma być budowany dom, aby to było jakieś takie poczucie wspólności, sprawiedliwości, może równości. Może uwspólnić, może dać to mężowi w darowiźnie na przykład, połowę tej nieruchomości i wtedy już zaczną budować dom na wspólnej. Nie jest tak, że jeżeli nieruchomość była żony, to musi żony pozostać. No właśnie, to jest ważne, żebyśmy dawały takie też praktyczne wskazówki. Ja w ramach praktycznych wskazówek to trochę zbliżamy się do końca, ale chcę jeszcze z wami porozmawiać o intercyzie. Czy intercyza, i znowu tu się odwołam, bo pewnie większość osób sobie też gdzieś opiera wiedzę, to wiemy wszystko, że klienci często czerpią wiedzę z jakichś takich, no nie wiem, czy seriali, czy z jakichś takich telewizyjnych przekazów. Każda z nas była w tym miejscu. No, czy to tak wygląda? Czy ta intercyza jest teraz taką powszechną metodą? Czy to faktycznie jest tak, że tam można zapisać, jak mnie zdradzisz, to nie dostaniesz, a jak będziemy mieli dwójkę dzieci, to dostaniesz kwotę X? Czy to takie rzeczy się już dzieją? Czy to są historie z amerykańskich seriali? Znaczy, spotykamy się coraz częściej z intercyzami. Powiedzmy w ogóle, co to jest. Intercyza jest to instytucja polegająca na tym, że znoszona jest ta wspólność ustawowa małżeńska, która jest zasadą, jak już tutaj wspominałyśmy. I w związku z właśnie zawarciem umowy o rozdzielności majątkowej, bo rozdzielność majątkowa, intercyza to jedno i to samo, tak? Tylko my się tutaj różnymi pojęciami posługujemy. I w przypadku wprowadzenia ustroju właśnie rozdzielności majątkowej nie powstaje nam w trakcie trwania małżeństwa majątek wspólny, tak? Czyli wszystkie dochody, które tutaj mamy z pracy, czy jakieś inne środki, które uzyskujemy, nabywane nieruchomości i tak dalej, to wszystko wchodzi do naszych majątków osobistych. W ogóle majątek wspólny wówczas nie powstaje. Coraz częściej w ogóle intercyzę można zawrzeć na każdym etapie trwania związku małżeńskiego, a co więcej, coraz częściej osoby, które planują ślub, decydują się nawet na zawarcie tej intercyzy tuż przed małżeństwem. I tak też można zrobić. Jest to umowa, która zawierana jest w formie aktu notarialnego przed notariuszem. Jest to kwota około bodajże w tym momencie 400 zł, czyli niewielki koszt. I ja też zauważyłam, że o intercyzę najczęściej pytają się klienci, którzy prowadzą różnego rodzaju biznesy i działalności gospodarcze, tak? Tutaj twierdzą, że właśnie ta intercyza pomoże im w sytuacji, gdyby coś w tych interesach jednak nie szło i wtedy, że jednak tutaj jakiegokolwiek zobowiązania nie będą obciążać tego majątku wspólnego w momencie, gdy będą te majątki osobiste. Ale w trakcie kobiety, rozumiem też trwania. Na każdym etapie. I wtedy powstanie majątek wspólny. Przez parę lat na przykład powstanie majątek wspólny, a w pewnym momencie z jakichś powodów ktoś wchodzi do zarządu, boi się ryzyka, ktoś zaczyna ryzykowne jakieś interesy, albo nieryzykowne, ale boi się właśnie ryzyka majątkiem. Tylko tu intercyza nie wystarczy. To trzeba i wprowadzić rozdzielność i jeszcze podzielić majątek. I najczęściej przyznać tej drugiej osobie, żeby nie było takiego ryzyka, że w sytuacji długów ten majątek właśnie, zostanie obciążony. No właśnie, o to chciałam zapytać. Czyli jeden z małżonków popada, no nie wiem, w hazard albo z różnych powodów złych inwestycji no, zaczyna generować bardzo duże długi, no ale para nie chce się rozstać. To nie jest taki przypadek, ale chcą zabezpieczyć gdzieś swoje interesy. Rozumiem, że wtedy też mogą zdecydować O intercyzie. I taką właśnie tutaj chciałabym może słuchaczom powiedzieć, bo wiele osób też myli w ogóle intercyzę, czy rozdzielność z podziałem majątku. Mm-hmm. Intercyza to jest tylko zatrzymanie tej wspólności, albo w ogóle niedopuszczenie do jej powstania, jeśli się robi na samym początku, przed małżeństwem, czy na samym początku małżeństwa. Intercyza, rozdzielność, to jeszcze nie jest podział majątku. Mm-hmm. Ona dopiero stanowi pierwszy krok do podziału. Czyli można zrobić tylko intercyzę i na tym się zatrzymać i wtedy to, co było wspólne, dalej pozostaje wspólne, albo można po intercyzie i dopiero mając intercyzę, podzielić to, co dotychczas się zgromadziło. I dopiero to jest ucieczką jakąś, no, przed wierzycielami, jakimś ratunkiem dla majątku wspólnego. Ale wtedy trzeba bardzo dbać o współmałżonka, bo jeżeli się tak podzieli majątek, że się wszystko da na przykład tej żonie, no to jak ona odejdzie, to odejdzie też ze wszystkim. To jeszcze bym tylko dodała jedną rzecz, że często małżonkowie w trakcie trwania tego małżeństwa mają tą wspólność majątkową, natomiast w momencie rozstania ich i na przykład wyprowadzki jednego małżonka od drugiego, faktycznie zawierają tą umowę rozdzielności majątkowej, dlatego że na przykład osoba, która zarabia nieporównywalnie więcej od tej drugiej, no chce, żeby te środki, te zarobki wchodziły od momentu tego właśnie rozstania, czy tam od momentu zawarcia tej intercyzy, wchodziły już do jego majątku osobistego, a nie do majątku wspólnego. Mhm. No bo też wiele osób jest zdziwionych faktem, że zarobki małżonka pobrane trafiają do majątku wspólnego, tak? Tak samo jak wiele osób jest zdziwionych, że jak na przykład jeden z małżonków prowadzi firmę, prowadzi działalność gospodarczą, to tak naprawdę to nie jest, znaczy formalnie jest to jego firma, jego indywidualna działalność gospodarcza, ale z punktu widzenia prawnego to przedsiębiorstwo, składniki tego przedsiębiorstwa oraz dochody z tej działalności wchodzą również do majątku wspólnego. Tylko jeszcze trzeba dodać, że jeżeli ktoś odchodzi, to ta druga osoba nie musi się zgodzić na tą intercyzę. No właśnie, o to chciałam zapytać. Jeżeli, bo to nie jest łatwe, tak, prawda? No nie jest łatwe i wiecie, to też może pokrzywdzić, bo Dominika dała tu taki przykład, że ktoś, rozstają się strony, ktoś dużo zarabia, a ktoś mało. No to ten, kto mało zarabia, może powiedzieć, no to ja nie chcę tej rozdzielności. Nie ma w tym interesu. Tak. I my tutaj państwu nie mówimy, że zawsze jak ktoś się rozstaje, to musi. Musicie państwo pamiętać, że rozdzielność jest aktem notarialnym dobrowolnym, czyli dwie osoby muszą się stawić u notariusza, muszą chcieć się stawić u notariusza. Owszem, można niejako przymusowo ją wprowadzić, ale wtedy trzeba niezależnie albo czekać na prawomocny rozwód, albo niezależnie od rozwodu zacząć przed sądem rejonowym sprawę o ustanowienie rozdzielności. I tam sąd też bada, bo to tylko, że złożysz sprawę, to nie znaczy, że ją wygrasz. Tam sąd bada, czy ta rozdzielność nie będzie z pokrzywdzeniem dla całej rodziny. Czyli jeśli znowu odchodzi mężczyzna dużo zarabiający, a zostaje kobieta z jednym czy dwójką małych dzieci i ona nie ma w tym momencie dużych dochodów, to nawet jeżeli założyłaś sprawę o rozdzielność przed sądem rejonowym, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że tej rozdzielności nie uzyskasz, bo nie możesz sobie po prostu powiedzieć, dobra, to ja teraz odchodzę, dużo zarabiam i od dzisiaj moja pensja jest tylko moja, no bo przecież nie żyjemy razem. Przed sądem rejonowym można zrobić tą rozdzielność, natomiast sąd ustali tą rozdzielność z ważnych powodów. Czyli na przykład te długi, tak? To byłby taki przykład, kiedy sąd powie, tak, ta rozdzielność, chociaż ten małżonek się nie zgadza, ma sens. Jest potrzebna właśnie, żeby zabezpieczyć byt tej rodziny. Albo w rodziny. Sytuacji, gdy no, małżonkowie już od dawna w ogóle nie zarządzają w żaden sposób swoim majątkiem, tak? Nie mają żadnego wspólnego mianownika, jeśli chodzi o kwestie finansowe. Też w takiej sytuacji ta rozdzielność będzie ustanowiona. Tak więc no, rozdzielność może być zrobiona dobrowolnie, tak jak tutaj mecenas Dominowska wskazała, przed notariuszem, a w przypadku, gdy któraś ze stron się nie zgadza, a jeszcze trwa ta sprawa rozwodowa, przed sądem rejonowym. Czy polecacie rozdzielność kobietom, czy nie? No, może to nie jest takie bardzo, bardzo ogólne pytanie. Właśnie miałam to powiedzieć, wiesz, jak pytałaś na początku. Ja wiem, że to zależy, ale... Wszystko zależy. Bo Dominika powiedziała, odpowiadając na twoje pytanie, powiedziała tak, że właśnie często jest ta rozdzielność wtedy, kiedy też ktoś na przykład biznesy prowadzi. Na początku się ludzie decydują, ale nie wiem, czy spotkałyście się z tym. Ja się z tym spotkałam, że z kolei kobiety mówią, no ale dla chwileczkę. Bo kobiety na szczęście też są coraz bardziej świadome prawnie i też mają instynkt samozachowawczy i mówią tak. wiesz co, ja nie mam nic do twojego majątku, ale chcemy mieć dzieci. Jakoś tak rozmawialiśmy, że założymy tą rodzinę. No chyba zdajesz sobie sprawę z tego, że jak ja będę w ciąży, czy później będę na urlopach macierzyńskich, to nie będę tyle zarabiała. To nie o to chodzi, że ja chcę tak łapę położyć na twoim majątku, ale chcę być zabezpieczona. I powiem wam, że nie wiem jak wasze doświadczenie, ale moje jest takie, że w Polsce ta rozdzielność jednak nie jest taka częsta, przynajmniej nie od samego początku. To prawda, tak. Jak? No jednak ta wspólność jest zasadą, ale no to też się teraz zmienia, myślę, że u tego młodego pokolenia, które jest bardziej jednak świadome różnych konsekwencji prawnych, ale faktycznie rozdzielność stosunkowo rzadko jeszcze występuje. Nie wiem, czy mogę generalnie powiedzieć, wiecie, czy polecam kobietom, czy nie. Myślę, że to wszystko jednak zależy. Od sytuacji, od zarobków, zarówno jednej, jak i drugiej strony, od właśnie tych kwestii ewentualnie, czy są jakieś biznesowe, czy kobieta na przykład ma wiedzę co do jakichś zaciąganych, prawda, zobowiązań ze strony męża. Czasem może nic nie wiedzieć, tak? Wiecie, często co tak polecam są. Chyba? Polecam oprócz takiego mitu, czy koncepcji miłości romantycznej, porozmawiać przed ślubem, jak my w ogóle sobie to wspólne życie wyobrażamy. Czy my chcemy mieć dzieci, czy chcemy mieć dwoje dzieci, czy więcej dzieci. I myślę, że ta rozmowa doprowadzi również do decyzji, jaki chcemy mieć ustrój majątkowy, małżeński i też w jakim momencie. Bo jeszcze taka może fajna rada z mojej strony dla słuchaczy, że w ogóle te ustroje majątkowe małżeńskie można wielokrotnie zmieniać. Czyli to nie jest tylko tak, że mamy wspólność i w pewnym momencie wprowadzamy rozdzielność. Możemy też powrócić znowu do wspólności po pewnym czasie. I to jest bardzo dobra puenta. Zobaczcie, jak szybko nam czas minął. Zawsze jak rozmawiam o takich kwestiach rozwodowo, damsko-męskich, to czas biegnie nieubłaganie. Bardzo wam dziękuję za tę super praktyczną audycję. Mam nadzieję, że wiele słuchaczy i słuchaczek wyjdzie z jakąś taką pewnością większą tego, co może ich czekać, jeżeli dojdzie do właśnie podziału majątku. Moimi gościniami były dwie adwokatki, Joanna Dominowska, także profesorka na SGH. Ja mam też bardzo dużą takie postanowienie podkreślania zawsze tytułów naukowych kobiet, bo tym czasami w mediach się zapomina, bo o panów się nie zapomina, nie? A kobietach tak, trochę chyba tak. Czasami tak. I też adwokatka Dominika Tomaszewska, przewodnicząca sekcji prawa rodzinnego w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję, a państwa żegnam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Dziękujemy za zaproszenie. Autopromocja. Ja mogę to zrobić tutaj w Brazylii, tylko potrzebuję krosnu. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Wzięłam się za rzeczy użytkowe, czyli za robienie na przykład dywanów na szydełku. Cały mój żywot jest związany z ptakami. W ubiegłym roku w azylu było 48 bocianów. Przedstawiamy ludzi z pasją i niecodziennymi zainteresowaniami. Nie siadaj, nie gadaj, nie zaleksaj mi się. Włącz Trójkę i rób co chcesz. Od poniedziałku do czwartku o 8:45, a także na stronie Trójki i w serwisie podcasty polskieradio.pl. Autopromocja.